În transportul din Italia, astăzi angajații din aeroporturi opresc lucrul. Settimana di possibili disagi per chi si muove in treno, auto, aereo, traghetto e anche in città. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Promisiuni pentru studenți venite de la guvern, toate bursele vor fi plătite integral în perioada verii, este concluzia după întâlnirea pe care au avut-o ieri liderii organizațiilor studențești cu premierul și ministrul de finanțe la Palatul Victoria. Rămân de analizat și alte solicitări, discuțiile se reiau marțea viitoare. Sonia Teodoriu. Guvernul a venit cu o propunere pentru reprezentanții studenților. Semnarea unui protocol de colaborare cu organizațiile studențești din România. Au cerut propuneri din partea studenților pe care să le discute la întâlnirea de săptămâna viitoare. Executivul a propus să fie desemnat un consilier din partea studenților la nivel guvernamental. Reprezentanții prezenți la întâlnirea de la Palatul Victoria au respins această inițiativă, spunând că nu ar dori ca studenții să fie implicați politic. Președintele Alianței Organizațiilor de Studenți, Petrișor Țucă, a povestit ce alte subiecte au mai abordat. Au fost mai multe discuții referitoare inclusiv la societățile antreprenoriale studențești sau la condițiile din cămine. Deși actuala coaliție de guvernare și-a asumat construcția unui număr de 30 de cămine, în momentul de față nu avem niciun cămin nou pentru studenții din România. Faptul că sunt din ce în ce mai puține locuri pentru studenții români, faptul că condițiile pe care noi le avem în căminele din România sunt din ce în ce mai rele. În ceea ce privește scenariul lansat de ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care vorbea de o serie de credite pentru învățământul superior, în discuția de săptămână în viitoare, Ministerul Educației va prezenta cum acordă ajutoare financiare alte state europene. Fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase a fost numit în funcția de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice. Mihai Fifor a luat decizia de a-l lua în echipa sa pe Mihai Mihnea Năstase la numai 2 zile după ce a depus jurământul. Anca Grădinaru. Postul de consilier onorific nu este remunerat, așa că tânărul de 26 de ani îl va ajuta pe prim-vicepremierul Fifor să îmbunătățească parteneriatele strategice ale României gratuit. Mihnea Năstase a lucrat și la Parlamentul European în cadrul cabinetului fostului eurodeputat PSD Cătălin Ivan. Fiul fostului premier a învățat în străinătate, el a urmat liceul în Elveția, iar facultatea în Franța. Decizie în premieră luată de ministrul educației. Profesorii care au luat sub 5 la titularizare nu mai au dreptul să predea ca suplinitori. Ecaterina Andronescu a explicat la Digi24 că această măsură este prevăzută în metodologia privind organizarea examenului. 4.000 de profesori sunt în această situație, nici ceilalți, aproape 4.000, care s-au retras din examen, nu vor mai fi primiți la catedră. Eu nu cred că poți să fii un profesor care să iei mai puțin 5 și tu să pretinzi elevilor tăi să ia note de trecere. Nu mai pot intra anul acesta, poate să pregătească un an de zile, să revină la examenul de titularizare și să îl promoveze. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Rectificarea bugetară va fi temă de discuție la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care se reunește săptămâna viitoare în ședință. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a spus de altfel în contextul dezbaterilor despre rectificarea bugetară că o ședință a Consiliului ar fi de așteptat. El susține că nu mai este timp pentru ca rectificarea să fie aprobată la 31 iulie, așa cum era planificat. Pe de altă parte, Ministrul de Finanțe spune că a avut discuții cu toți miniștrii pe tema rectificării bugetare, inclusiv cu cei din ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu, liderul formațiunii, spunea zilele trecute că e posibil ca parlamentarii săi să nu voteze rectificarea pe motiv că miniștrii ALDE nu au fost consultați. Ministerul Finanțe, în funcție de nevoi, execuția la momentul rectificării, realocă fondurile între instituții. O să discutăm, desigur, pentru că nu o să venim în guvern și aprobăm ceva fără să fie discutat probabil cu toți colegii miniștri la același masă. Mai ales că fiecare coleg ministru din partea ALDE a purtat discuția bilaterală cu Ministerul de Finanțe. Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, a avertizat pe angajații autorității electorale permanente veniți în control la partid, care urma să fie numit președinte al acestei instituții, așa arată procurorii în rechizitoriul DNA prin care l-au trimis în judecată pe reprezentantul partidului de guvernământ. Acesta este bănuit că a folosit în interes propriu sume consistente din subvențiile de stat încasate de PSD. Ioana Dumitrescu. Procurorii anticorupție afirmă că între ianuarie 2017 și noiembrie 2018, partidul de guvernământ a încasat subvenții bugetare în valoare de peste 100 de miliarde de lei. În calitate de trezorier, Mircea Drăghici se ocupa direct de administrarea banilor. La începutul anului trecut, el ar fi încercat să cumpere un imobil pe care să-l achite cu o parte a sumei alocate partidului. Valoarea casei din localitatea Voluntar trece de 500.000 de euro. 380.000 ar fi provenit din subvențiile publice. Plata ar fi fost disimulată printr-un contract de închiriere, din care reieșea că banii respectivi ar fi fost plătiți de partid drept chirie, nu pentru beneficiul trezorierului. Potrivit anchetatorilor, Mircea Drăghici ar fi încercat să-i intimideze pe angajații autorității electorale veniți în control la PSD. El a spus că va fi numit șef peste ei. Contractul de închiriere, dar și înțelegerea privind vânzarea imobilului au fost reziliate după ce autoritatea electorală a pornit controlul privitor la utilizarea subvențiilor. Mircea Drăghici ar fi scos de asemenea din patrimoniul PSD un automobil de lux estimat la peste 300.000 de euro. Banii au fost plătiți abia spre finalul lunii august anului trecut. Dosarul se judecă la instanța supremă. Ucraina a eliberat echipajul petrolierului rusesc reținut în portul Izmail, regiunea Odessa, dar nava rămâne în continuare în custodia autorităților ucrainiene. Anunțul a fost făcut de ambasada Federației Ruse de la Kiev. Atașatul de presă al misiunii diplomatice a spus că echipajul se întoarce acasă. La bordul navei se aflau aproximativ 15 persoane. Sonia Teodoriu. Serviciul de securitate al Ucrainei și parchetul militar au reținut petrolierul pentru că ar fi vorba de aceeași navă implicată în incidentul naval din noiembrie 2018 din Marea Neagră. Atunci, gărzile de coastă ruse au deschis focul și au sechestrat 3 nave militare ucrainiene cu tot cu echipaje, 24 de marinari. Un petrolier rusesc a fost amplasat chiar în fața strâmtorii Kerch pentru a împiedica accesul vaselor din Ucraina. Motivul sechestrării navelor a fost, potrivit Moscovei, presupusa încălcare a apelor sale teritoriale. Angajații ai serviciului de securitate din Ucraina, procurori militari și grăniceri au percheziționat nava cu mandat judecătoresc și au confiscat documente, înregistrări ale unor convorbiri și jurnalul de bord. Echipajul a fost interogat. Moscova a amenințat că va replica dacă cetățenii ruși vor fi luați ostatici, în condițiile în care cei 24 de marinari din Ucraina continuă să fie reținuți. Ei urmează să fie judecați pentru o presupusă încălcare a frontierei de stat ruse. La sfârșitul lunii mai, Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării a cerut Moscovei să elibereze imediat marinarii ucrainieni. Kremlinul a respins această decizie pe motiv că instanța nu are competență în respectivul caz. Kievul insistă că a fost vorba de un act de agresiune din partea Rusiei și că incidentul s-a petrecut în apele neutre. Italia este paralizată de o grevă generală a lucrătorilor din transportul public. Astăzi și angajații de pe aeroporturi au anunțat că opresc lucrul, așa că avioanele vor rămâne la sol. Elena Blănaru. Settimana di possibili disagi per chi si muove in treno, auto, aereo, traghetto. În Italia, din cauza grevei transportatorilor, sunt afectate cursele feroviare, metrourile, călătoriile cu autobuzele și cu feriboturile. Astăzi a fost anunțată și o grevă în transportul aerian. Avioanele vor rămâne la sol 4 ore. Încă de anul trecut, protestatarii au cerut creșterea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, însă nu au ajuns la niciun consens cu executivul italian. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi călduroasă astăzi în mare parte din vestul, sudul țării și locale în celelalte regiuni. Maximele vor fi între 26 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, în zonele montane și submontane izolat vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Vreme foarte caldă astăzi în capitală, cu o maximă de 32 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața, FCSB a obținut singura victorie românească aseară într-un al doilea preliminar al Europa League, 3-0 cu Alașchert. Universitatea Craiova a remizat 0-0 cu Honved Budapesta, iar Viitorul a fost învinsă cu scorul rundei de Ghent, 6-3. Toate cele trei formații autohtone au jucat în deplasare prima manșă. FCSB a deschis scorul în Armenia în minutul 60, când Tănase a profitat de o gafă a portarului advers. Iulian Cristea a majorat diferența, iar Florinel Coman a închis tabela. Victoria nu a fost atât de facilă pe cât o arată scorul. Gazdele au avut două mari ocazii în prima repriză, dar portarul Vlad a avut intervenții spectaculoase. Returul se va juca la Giurgiu săptămâna viitoare. FCSB o va întâlni în runda următoare pe câștigătoarea dintre Mladá Boleslav și Ordabasi și Mkent, 1-1 aseară în Cehia. Universitatea Craiova a remizat alb la Ghior cu Honved și, chiar dacă a avut puține ocazii de gol, a dominat și pare favorită pentru calificare în returul din bănie. Amintim, AEK Atena ar fi următoarea adversară a oltenilor. Meci neverosimil în Belgia, Gent a condus-o cu 5-1 la pauză pe Viitorul, după o primă repriză catastrofală a echipei lui Hagi. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 4 și au marcat de 3 ori în ultimele 10 minute ale reprizei. Sebastian Mladen a înscris la 0-2. La scurt timp după pauză s-a făcut 6-1, dar apoi Bogdan Țiru a reușit o dublă în interval de 5 minute și antrenorul Gheorghe Hagi spune că ar mai fi speranțe de calificare dacă Viitorul ar juca perfect în retur. Înotătorul român David Popovici a cucerit o nouă medalie la Festivalul Olimpic al Tineretului European. După ce a doborât recordul competiției în proba de 100 de metri liber, el a fost întrecut în finala probei de 50 de metri liber de un adversar din Polonia. Tot ieri judoca Alexandra Maria Pașca, mă iertați, a luat bronz la categoria 52 de kilograme. La Luca, astea se întâmplă, nu se întâmplă foarte des, dar când vin, frate, sunt total spectaculoase, neașteptate. De la ce te-a luat? Că n-am înțeles. Acum ține de ce, da. Ce a fost? Domnule... Că asta, foarte surprinși. Ce am stropit microfonul. De poftă. Ca să zic așa. Da. Fomiță ție? Adevărul e că sunt nemâncat, vă spun sincer. Aștept cântarul oficial. Noi, azi, da. Noi avem cântar, stimați ascultători, de-aia, astăzi. De-aia te-ai îmbrăcat așa subțire. Am venit. Luca, zici că e boxer. E cel mai subțire tricou pe care cred. Da, eu patinez. Eu exact ca la box. Deci de ieri de la 6 n-am mai introdus nimic în mine. Nici apă n-ai băut. Nimic. Azi dimineața am băut cafea, că am zis, hai totuși să nu exagerez. Noi avem cântar, luni ne-am cântărit eu și Vlad, da. Să vedem cât slăbim până vineri. Da, așa. Păi să știi că să ai surprize mari de tot cu mine. Serios? Așa cum sunt eu tremurând, slăbit ca lumea. Trecut la categoria muscă grea. Bine, o să fie interesant și unde ajungeți în toamnă. Adică... Unde ajungem? Nu da. Vreau să mă gândesc unde ajungem în toamnă. Ne întoarcem. Băi, dar ce a fost bă, la cu Gent ăștia? Facem un concurs ca lumea. La Gent, mie îmi pare rău că n-am dat pronosticuri ieri, că asta chiar era chiar... o încercare. Aha. Să dăm pronosticuri la Gent cu Viitorul. Da, cum spuneam, Hagi a vândut niște jucători importanți. Se vede. În primul rând pe Ianis, pe Băluță. Da. Și s-a simțit de data asta. Plus au fost și niște gafe în defensivă, ok, ieșite din comun. Adică nu e relevant pentru scorul ăsta faptul că au plecat 2-3 jucători. Au fost și niște gafe, s-a întâmplat. Se întâmplă oricare echipe câte un accident ăsta. Au dat și ei. Adică Viitorul a dat așa și așa goluri, dar și Gent a dat așa și așa goluri, dar mai multe. Mult mai multe, da. 6, nu? 6. Cine ia 6 goluri, lumea te vede. Da. Știți cum e? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Noi suntem răi de drag. Normal. Avem petrecere astăzi, petrecere, practic. Dă-i. Nu puteam alege Coco Jumbo când cineva a spus Saga Pao la noi în emisie. Adică, știți cum e. Vă așteptăm cu mesaje 0728111222. Astăzi stăm de vorbă cel mai mult pe WhatsApp 0728111222. Ce piesă vă aduce aminte de vacanță? Despre ce vacanță e vorba? Unde erați? Ce făceați? Cu cine erați? Și așa mai departe. Dați-ne detalii. Poate și intrăm în direct la un moment dat, să vedem. Puteți trimite și mesaje audio. Noi citim, ascultăm și difuzăm aproape tot, că o să fie o zi lungă și grea. Hai cu piesa. Georgios Alcaios, Saga Pao. Echo papsina metra o ta țigara pe capricio. Δεν σταματάω να σε βλέπω σ' ό,τι αγγίζω. Έχω βάλει και ακούω το τραγούδι που σ' αρέσει και ξεσπάω και σε βρίζω, πολλά τα άφησε στη μέση. Έχω γράψει το όνομά σου στον καθρέφτη να το βλέπω. Μέσα μου πως καταστρέφω. Έχω φτάσει σε σημείο που δεν ξέρω τι ζητάω και ξεσπάω και σε βρίζω και καπνίζω γιατί ακόμα Santa Pao, Pao.